श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, श्रावण शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 1 अगस्त 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान राम का या भगवान कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करते हैं, उनका नाम लेते हैं, ये बात तो समझ में आती है, परंतु निर्गुण निराकार में ओमकार का नाम लेते हैं, ओम ओम बोलते हैं, उसमें निराकार का ध्यान कैसे होता है? निराकार है, बहुत बढ़िया ध्यान है, सब जगह है, निराकार सब है, संसार नहीं है, परमात्मा है, ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह है का ध्यान है, जागा ध्यान बहुत सुगम है, बड़ा सरल है। उस समय में ओम बोलना चाहिए न? कोई बोलने की जरूरत नहीं, बोलने में तो बोलने कोई जरूरत नहीं, ध्यान लग जाए तो नाम उच्चारण में छूट जाओ, नींद आवे तो कीर्तन करना चाहिए, नींद आवे तो, और ध्यान लग जाए तो नाम की जरूरत नहीं। ध्यान कैसे करें, हम नए आदमी पता नहीं है, कैसे बैठे हैं, कैसे कमरा बंद? कोई बात नहीं, कैसे बैठो कैसे करो है सब जगह, बहुत बढ़िया ध्यान है सब जगह है, एक सत्ता है, संसार की सत्ता नहीं है, संसार और शरीर इनकी सत्ता नहीं है, परमात्मा की सत्ता मौजूद है सब जगह, ऊपर नीचे बाहर भीतर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान याग्नि वायु नील वायु सब जगह, ऊपर नीचे दस चार तो दिशा होगी, चार विदिशा होगी, ऊपर नीचे दस दिशा है, दस दिशा में अपना परिपूर्ण है, और सब बदलते रहते हैं, वो बदलता नहीं है, ज्यों का त्यों रहता है, ज्यों का त्यों रहता है, बहुत बढ़िया ध्यान है। सगुण के दर्शन होने के बाद फिर जन्म मरण का चक्कर मिट जाता है ना, ऐसा पूछा है? और सगुण दर्शन बाद में ठीक हो जाती है, उसे सगुण का दर्शन होने पर ठीक हो जाता है, सगुण के दर्शन में फर्क होता है, जैसे भगवान में प्रसाद देवे तो प्रसाद रहता है, कोई बात कह दे तो सच्ची होती है, अगर ऐसे होगा ऐसे वो सच्ची होती है, कभी कभी सगुण का ध्यान अपने भावना से होता है तो उसमें चीज सत्य नहीं होती, अगर ये बात कह दे ऐसे हो तो वो भी सच्चा नहीं होता, ऐसे दो बात होती है, सच्चा होता है उसमें बात सच्ची होती है, प्रसाद होता है, प्रसाद वाली बात ध्यान में नहीं आई महाराज, मानो भगवान का दिया हुआ प्रसाद कल परसों तक ही रहे तो सच्चा है। भगवान का ध्यान, एक ध्यान भगवान का लगता है, एक ध्यान की भावना होती है। ध्यान की भावना में वे शान सच्चे दिखते हैं, परंतु उसका दिया हुआ प्रसाद ठहरता नहीं और कई हुई बात सच्ची नहीं होती, और साक्षात भगवान की बात सच्ची हो ठोस होगी वो बदलेंगे नहीं। ये दो तरह होता है, जो अपने भाव से दर्शन होता है वो भी लाभरी बात है, परंतु उनकी पहचान बताइए। ये कोई अखबार की एक बात बताई है, पूर्व जन्म की बात है, कोई 4 वर्षीय बालक को अपने पिछले जन्म की बातें याद आई थी और वो एकदम सत्य घटना हुई थी, वो अखबार में आई है कि हिंदू शास्त्र के अनुसार ये वासांस जीर्णा यथा विहाय वाली बात बिल्कुल सत्य है, पुनर्जन्म की बात सत्य या बिल्कुल ऐसी क्यों मैं पुनर्जन्मांक निकला है उसमें कई घटना है ऐसी सच्ची बात हो गई। तो मेरी बालिका है ब्राह्मण की घड़ी, वह दो तीन जन्म ही बताए बात, पूर्व का पति था उसने कोई भाई भाई कह दिया तो बोली कि आपने शर्म को है नहीं तो भाई कैसे हो मैंने मुझे शर्म छोटी बच्ची पहली जन्म स्त्री ही उनकी, मैं तो स्त्री हूँ आपकी, आप भाई कर रहे थे मेरे को उन्हें याद ही मुझे 2-3 जन्म की बात बताई, छोटी लड़की ब्राह्मणी लड़की ऐसी बात सकते घना आदमी भूल जाते हैं, बहुत कम आदमी रहते हैं प्राय नहीं रहता, कभी कभी भूल जाती शायद देता है कभी कभी पूर्व का दृश्य याद आ जाता है। हाँ आ जाता कभी कभी किसी किसी को सब बात सच्ची, अपने तो सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो, बस सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब भाई में सब सब के लिए अपनी सुमुखता है। बाजू बाहर गई एक बार सच्चे हृदय से सरलता से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर, स्वीकार कर मैं भगवान हूँ भगवान मेरे, ये स्वीकार करो, बहुत ही बढ़िया बात है, आप बहुत ही उत्तम बात, एक बार मैं भगवान हो गया दृढ़ता बोलो दृढ़ता, ऐसा अभ्यास नहीं, दृढ़ता के लिए कदे दृढ़ हो जाए हृदय में दृढ़ हो जाए ऐसा दृढ़ता का विचार करो नहीं, अभ्यास करना नहीं, एक बार नहीं मैं तो दृढ़ता कर ली है, दृढ़ता हो जाए दृढ़ हो जाए बहुत बढ़िया है। भगवान का मैं हूं मेरे भगवान है यह झस्या भीतर बहुत फायदी बात है, सीधी सरल बात है, क्यों भगवान का ये है। एक बार कहने का तात्पर्य है कि आप भूले हुए हो तो भगवान गए मैं भूल गए, इस बात से एक बार कह दो भगवान का हूँ तो भगवान के दो वो याद आ जाएगी, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे, सच्ची बात है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप बात सच्ची है मूल में, इस बात से एक बार कह दो तो वो याद आ जाए, भगवान हूं ऐसे मान लो स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार कर लो, क्योंकि अश्वर का अस्वीकार किया हुआ है अस्वीकार है इस वास्ते माता जी। सच्ची बात है, सच्ची एकदम पक्का, उसको स्वीकार कर लो, बात सच्ची है। नया कोई अभ्यास नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हमें ही वान सो जीव लोग, गीता में ही कहा है, ईश्वर जीव अविनाश चेतना मत सहज, पांच बातें, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सहज ऐसी बात ऐसा हूं मैं, मान लो इसको दृढ़ता के लिए भगवान मैं आपका हूँ आपका हूँ आपका हूँ, दो चार लोग कह दो सही, एक बार मौजूद हो गया दो तरह कह दी, आप भगवान के हैं, सब जितने बैठ सब सब मात्र सब भगवान के हैं, स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, हाँ मैं भगवान का मान लो, कम हो जाएगा, भगवान का हूँ भगवान मेरे है। शरीर और संसार ये बदलता रहता है, ये थिर नहीं रहेगा, शरीर और संसार आपके साथ नहीं रहेगा, ना शरीर रहेगा ना संसार रहेगा, अरे भगवान आपके साथ में सदा रहते हैं और रहते आए हैं, अब भी रहे अगर भी रहेंगे, भगवान आपसे अलग हो सकते ही नहीं, एक सच्चे हृदय से मान लो, अब स्वीकार कर लो, क्यों स्वीकार कर लो, इतनी बात है, अभ्यास नहीं। जैसे आपकी कन्या उसका माँ बाप दान कर देते हैं, भाई आपने एक कन्या को दिया तो कन्या का गोत्र बदल जाता, एक बारी, दो बार तीन बारी कर दी, एक बार गोत्र किसका, जिसको दिया है उसके बाप का गोत्र है, उसका खुद गोत्र है, वही गोत्र लड़की लड़के को हो जाती, घर में शुद्ध हो तो कहते भाई तू कद ठाकुर जी भोग लगा रहे, भाई तू भिक्षा देती हो कोई आ जाए तो भाई तू दे दे, हो गया, ऐसे भगवान के हम हो गए तो हमारा गोत्र बदल गया, ये जो कहते हैं कि पहले शूद्र होगा फिर वैश्य होगा फिर क्षत्रिय बनेगा फिर ब्राह्मण होगा फिर संन्यास लेगा तब प्राप्ति होगा, ये बात साथ में आई है, पर ये जरूरत नहीं है, आप जहाँ है जैसे है, पापी है शुद्ध है अशुद्ध है, केवल स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार कर लो, हो जाएगा एकदम। एक कथा बताई ने, मैं चोरी की नहीं गई, मैंने जन्म भर में चोरी नहीं की, चोरी करी, उस दिन भगवान के हो जाओ, जिस दिन भगवान का हो गया उसी दिन जन्म मानता हूँ, पहले जन्म की बात है, वो पहले जन्म सच्ची बात है, ऐसे आप सबके सब भगवान के हैं, सच्ची बात है, आप कैसे है भगवान के हैं, भगवान का संबंध छूटेगा नहीं कभी, आप भूल जाते हो भगवान भूलते नहीं, एकदम सच्चे हृदय से दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक जैसे राजा का कमर हो और वो भीख मांगता फिरता है तो राजा को दुख होता है, समझता नहीं और वो मन में समझता नहीं है, वो तो वो कहते हैं लोग देंगे तो पाएंगे भाई, वो कहते हैं राजपुत्र है या दशा हो रही हो नहीं, हम भगवान के साक्षात पुत्र है, दुख पा रहे हैं, वो चीज चाहिए वो चीज चाहिए, भगवान को दुख होता है, हमारे भगवान है। दृढ़ता से स्वीकार करना, हमने स्वीकार कर लिया, कन्या जैसे दान देते ही स्वीकार कर देती है, बंटवारा होता है तो स्वीकार कर देते, गोद जाता है तो स्वीकार कर देता है, साधु होता है तो स्वीकार कर देता है, स्वीकार कर देता, साधु हो गया साधु हो गया, जो ऐसा मानते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, कहने में कुछ संकोच हो रहा है, पर बात सच्ची, मैं साधु हो गया बड़े हो गया ये गलती है, औरों की दृष्टि में बड़ा हो गया, अपनी दृष्टि में बड़ा नहीं हुआ है, अपनी दृष्टि में भगवान ने स्वीकार कर दिया, भगवान ने स्वीकार, हे भगवान तो पहले से ही स्वीकार है, भगवान ने अस्वीकार किया ही नहीं, भगवान ने अस्वीकार नहीं किया, भगवान ने कभी अस्वीकार नहीं किया, किसी जीव को अस्वीकार नहीं किया, पापी से पापी जीव को भी भगवान ने अस्वीकार, मेरे से अलग ऐसा नहीं, ऐसा माना ही नहीं, मानते ही नहीं, मान सकते ही नहीं, भगवान भगवान तो है ही, भगवान कभी अपने अलग मानते नहीं, कभी नहीं होता सर तो मेरा वो नहीं है, ये मनुष्य भूल जाता है, ये भूल जाता है, हम भगवान गए हैं एकदम ठीक, सदा सदा के लिए सही है, एकदम सच्ची बात है, गोद चला जाए गोद के माता पिता को प्रेम पिता माता पिता मानता, जिनके जन्मा उसे गठन भाई कोई बात नहीं, वो भाई धनी से धनी बन जाए गरीब से गरीब बन जाए तो जो कुछ जो मर जाए जीव है पर नहीं, वो तो गोद गया वही माँ बाप है, ऐसे ही साधु हो जाए तो बस साधु हो गया, अब गुरु गुरु भाई जी है वो भी सच्चा नहीं माने, क्यों संसार और शरीर ये तो केवल कल्पना है नहीं सत्य नहीं, ना सतो विद्यते भावा असत भावा न विद्यते, असत सत्य नहीं होते, ना भाव विद्यते सत सत का भाव नहीं होता, एकदम ठीक हुआ, एक बार स्वीकार कर स्वीकार, उसमें विकल्प बंद रहो, भगवान है इसमें विकल्प बंद रहो, संदेह मत करो, दृढ़ता पूर्वक कोई कह दे तुम नहीं हो भगवान के नहीं हो तुम ऐसे हो, किसी की बात मत बनो, आप भगवान के हैं एकदम भगवान के हैं, कपूत से कपूत होने पर भी पिता ये नहीं कह सकता हम मेरा बेटा नहीं है, सबूत है तो बढ़िया बात है, सबूत बढ़िया बात नहीं है, पर बेटा नहीं है ये कह ही नहीं सकते, भगवान ये तो हम है ही, भगवान तो हमारा है ही दृढ़ता से, आप सब से एकदम है, सब भाई बहन सब मान रहे हम भगवान के। दो पद सुना दे भाई, मैं थारो रे थारो है तू भाई, मारो रे मारो है भाई रे पद है भाई जी में हुआ है हनुमान प्रसाद जी पदार है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, सुन लीजिए।